شاكن هر کاته چی که دستی خوام او حالی کرد یعنی لذی خود آن نزولیم باشا تیگیش تلیم دی استا پیم گوتن یعنی راوس نه یو اشارتی تبو ها پیم گوتن یعنی راوس داری وقتی گمینی داری گمان دکی هيرو السلام عليكم عليكم السلام بخير بي ارم او تيا نيسان ازاد سو به هريان كذيا نه هيچيا نه كذيا وان زاني بيزا يان كذي چون گفتن ده هاشو لدا كذيد بخوام گيتم ها اتو غلطي هيرو کو غلطم امن بخوم دیتم اشارت ذکر و هر شلی ذکرد نو هاور ذکر او اشارت بو نیستم ازا سرو پیر اشارت کم اشارت؟ بله بیست پیر اشارت یم کم که اوشت خراب و اوشت باشا نتا توشی گرفت من نکن ادی باش نی هیرو بله دمیزار برد زنو پیر یم کم که چه دوسته و چه دوشمنه باشتن ریگاش اشارت اله با اوی فیر بن درستی؟ موتیپی دوه اشارت باشتر رگه با فکر کردین؟ بله هیرو، چو کل نو حوزه که ما هب اشارت لنو خوامان دا قصیده کن نیزه که 700 حوزه هندی هیا، هر حوزه چیش اشارت تایبتی خوه هیا لی ای حوزه که تکب جایزا اوش والی کدنه که همو من لی اکتر بگین و بتوانین گفتو گو بکن استاد زود رگیشتم که تو دوتره ازاد سوی فیریز من حوزه خودم که وانی آرام هایا لولو نگشتا چی ترسناکا بو او دتوانم ازاد رو تیب گینم بو اشارتی که اومکن اشتا ترسناکا براستی؟ بس هیرو پیکنی ازاد رو گلک گرانه نم دزانی او هایا هزوش تیلی بیده که نازم چپکم هرو همینی جوامه لیلی ما مستم همو دست درشتم دکد چون که یستکه از مای فرانسی ده بیدکم رسطه امیش فیز من اشارت که؟ بابا سلام عليكم وعليكم السلام كرم هيرو تمشاكا كينا جيشتم وإشارة تمانا إتيا تيم بجينا استاتي دقينم يكم يعني أمن دوام يعني برادر سيم يعني زمان إشارات لورون دا كموا وعطي تاوي رستكتسيا زمان إشارات لو برادر كم بون دا كموا تمشا كمان أوها جوان عرم شوازكش زاد تاكا بالي باب زاني باب مكوالام دداتوا باب مداوم لكواز لبكارين يعني إشارات بينو في سنة لايوي آزا سرو دي ورم بابون هوبا السلام عليكم ماما وعليكم السلام ورحمة الله أمن نازلم أعرف أهم وإشاري تشان لبر كردوا راستا پرورده کردنی ازاو سروشتی چی آسان نیه وفزن آن قتل زمانی اشارت تی نگن آرام جان بی امید مبا ئازاسرو لە تۆ چاک تێگەیشتن کە پێت وتن وەرن ها وانییە تەنیا ویستیان بە دوامانداکەون نا باوەڕکە لە تۆ گەیشتن کە بۆی هاتن گیاندار زۆر زیرەکن بەردەوام بە فێر دەبن ئەوەی لەسەر تۆی ئەوەیە کە چاک هەڵیان لەگەڵ دێی بخۆیان فێر دەبن ڕاستەکە پێویستە هەوڵ بدەیت تاوەکو ئەوان چاک فێر دەبن ئەگەر ئازاسرۆ فێر بن دیارێکی چای چەندە دەمێ ئەوەی حەزیان لێتی ئەیرۆ هەلوایە دەبێ ئازاسرۆ بەش چۆ چوو بن زانم گێران شادیتیانەوە نەخۆی کاتە بۆنەکە لێرە زیاترە دەبی چ ڕووی دابی بابا وابزانم ئازاد چۆن مێشانجینەکانیان هار کردیە لێرە بمینیەوە ترس ناکە ئەمە دەچم ئەگەر ئازاد چۆن هاتنی لێکوانە بیان هەیە ناو ئەوزەکەی باشە بەڵێ بابا ئازاد چۆن دوورکەونەوە لە شانەی مێشانجینەکە پشتیوانی خوا ئینشاڵا بەم زوانە برینەکەی سارەش دەبێ ئینشاڵا ئازا چرۆ ئێستا لە دەرسەکەی تێگەیشتن ڕاستە مێشەنجین گچکەیە بەڵام پێوەدانی زۆر بە ئازارە لەوانە شاندی جا ترسناک بێ لوێ ئێوا پێتان درم جارێکیکە نەکە نێزیی مێشەنجینی ببنەوە باشە ئەو ئینشاڵەتەش مانای وایە وانەکەن یانی چ وانەکەن چۆن ئیشارەکەی گەیشت ئارام کوڕم ئەوانە برسیانە لۆی پڕیاندایە شانە مێشەنجینەکە باز دەکەی بابا دەبێت وگوتنەوەی دەرسی ئیشارەتی دەبێت چونانیان بدەمێ هێرۆ یاڵە باسنە ناو دارستان نانێ لۆ پیاکەن باشە خواه تن بی اقل هر نمه او من کجن رازده که هیرو ازا ترو تماشا بکن استاد بتان دارم حتن زاری او هم کرد یعنی دانیشم تیگه ایشتن ها؟ او اشتار تو راستا؟ منو زنی یعنی دانیشا نم زنی یعنی راستا او اشتار تو واتا دانیشن یعن راستا یعن نجوری استا تیگه ایشتی؟ بلا تیگه ایشتم واتا او اشاره سی واته هیه دانشه راسته مجوله بله به یک اشاره سیشتی را خوره خومنده کنو هیرو از نانو زور کدانه بلام زور عملیه لگل آواج نبه فیز من اشاره ببم یا سکانی زمان فرنسی زور هستم تر زمان اشاره زور بلام من دل نیم که تو پرده بی هیرو ازا چرو استاو چی پاره نیو او بری از تسی خوار نیخرده کنو زنم بونی شده چی سیده؟ بونی چی؟ ازا راسته ازا! ازا راسته نروی! او برای شیرنانه اندوه ای بابا، بودش حز برو بومی شیرین دکا و چی مروف؟ دباشا، ازا دستم بیان لدکم آوا لطن لکم آوا؟ ها بگیره با لطن لکم آوا ازاد چرو تماشای دستم کرد هر چند زاره چه او هم کرد تماشا کن یعنی کاتی خواهد نیا به بیرتن نتی هیچ تا چی نخونه تا منه هانه کن باشا دی راستن خو من اشتا اشارت ندهیدی ازاد چرو دی به تاورو هم بین تاو کم اشارت تن دمی تیگه ایشتیم نیم بجم کن زاره به عالی نکن باشا ارم لیان گره باب خون نبینی برسیدین او پس کنه لبی نکه یو هرم نمیان کوا او داره چه رو ها ایسا که بینه هلای نبا جمع نه هلا دی از اصرو ها با ازانی که خودان یاریب کن فقیرانه چند یام برسیا ارم لو مجلتی نگل یام بخوین بفتی نگل یام بخوین الله تن خوشا ها اشتاكم ببيراتو هيرو لو عندو توينة بين ومارد باش تمام زور عبر مام كاتم ربا هونيا ها زور باشا ما زورا باش بي خوشا ها بقرا دي كذبوا أما راوستن أو إنجوانيا أي هاوبار أو دو فوزاتي كم يشان تقدم لريم راوستن هي راوستن راوستن أو چه ودتن هذا ترو دابزن هذا ترو يزور نخوار هي استا او تینا گننگو بنا خوار معنی چی ها؟ هیس که فیرز من اشارتن نکم تاو بیزارتن کردم بس بیزارتن کردم ارم بو هاورده که اوانا باش خواه تریک تر نکنوا ایس کن بخواه هیرو تا اوانا فرده بید اما تاو شد دبم ای بابا بخواه انگو قد فیر نبیم با پیت امرم کهی بخواه تانا اوام رویشتم ارم بزن میلا ازا چو بنا این خواره چو بکن لیرار ببینی از عبده انشتین لینگره چرو ارم پیری هاور هاوری لسر من آخر بدنی عبده ببین ارم راستا امره تو این بزیان بیلین بس دیبی بقصه ممکن اخر بلام این مسئولین بوشته که بسه گنده ها ها ای به بدو من دهاتن هران دبيني اسا كيبنا نا تان وزمان لبينو و بدش من بيلن كواتا دبي بخصم بكن ليسان بس داركت نوا هي اكونا قول دبيني هران دبيني يارو مارس موريا لان قربا لخان قمام بكن اي او تشيا ها اوكي يا كاكا نازان لون تايب غريب عندك شي غريب زين ها اي او تشيا او سي خرو لسر دارك اي ازا زهر اللي عندي زو بزرم گفت که تو چیا؟ دید نترسم ها و بزانه. دی بزانم دیر سر خود بکوا. بخوا ترس نه چی؟ آزا هیرو یعنی متین دباغ در کانیله کپوی دارینی اي مستحق دياره والله ادي بيمنا قوت يومكا بجي معناكي باشا اطاوبو ام الهاتيك مفكر دن هم بتعمل بيتاني مكر لازم تستعمل سرعتيا بس بيم برينا نقول استعمل سرعتيا اهلا خديتوه تنقل هنت هاري هاكر هتا بيان نكردي براستي او هم کرد؟ بله، همون خمس تربونی شاید بو لبیر چوبو که آنه، گز که نسته کرن، بله لبیر چوبو اگر بریار درک اک فکری، به نمی وزیره کی بیکا؟ بله، امن حضنا کن فیر زمانی فرانسیزم چون که لیلا، او چی دام به هر دفت فتا پرد باسته هیرو؟ بله، او هوی که ایتی کواتا امن بغلطی ما مالام لگرده کردن يعني من غلط بمنا ما عملا كذنا قرن قودا وار إنسانة شو غلط بكاتن بيست اعتراف كان ونيا وداو اللي بنت نالي دكم شو كامي هي ترتاي هستي نقوم ندكت آزار ترو بس انقوش بجيم كانوا آزار ما مدن باشا بس بس قد لانا دكتو بس هذا چون گناحا میشه جیم پیویدو واسی خروش بیم داری کرد دی بیتلشی بشه بس لبو اوی جاندار دارستان بشیدن دی بیلی را بیتن هیرو هیرو دزنی اروشتا چی زور باشت پیر کردم ها؟ جدیت پیویستی به هندگ زردخانه حسانه و هیا اگر اسمان یک چی پیر کن هیرو الی ونیا باقه زور من دی بینیسا خیلی کرد بخوا امن لوام من دیترم هیرو با پید بریم باشا بیره دت فکر دینم بیده من نه بخون بردام دبم بیده من این ادی مکه نه دمی بخوا این ادی مکه بیده من نه دمی بیده من این ادی مکه آرام ای ای ای راست بیده من راست هیرو چه بگو بیده من عادي ورين من دالان ورنا دنيا جارستان